إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كيندلينا درس زيتو كتك مويز ورمضان كتك رتبة ييتو كتك مسجده مسجد القباء سيكو يجماتات نجمنني أحكام مذكرة في أحكام الصيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى نليو تبو كتك فصل ينيزنغمزية المستحبات في الصيام يلي أنبالي نينيكو بندزيشوا المستحبات في الصيام yale ambayo ni yenye kupendezeshwa katika funga ametaja rahimahullahu ta'ala idadi ya mambo mengi hapa ambayo kilivyo tu sikuyasoma yote leo ama ikiwa tutapita tu kwa jumla jamala basi tutaweza tukamaliza na tukafungua mengine lakini tukisema kwamba tuyafungue kidogo tuyafahamu vile yalivyo ule kuwa kwake ni mustahabu kwa dalili gani yatataka kurefushwa kidogo ni idadi ya masala 22 ameyataja rahimahullahu ta'ala kuwa ni mustahibatu ni katika yale yenye kupendezeshwa fi siyami ramadhana katika mwezi wa Ramadhan amelitaja la mwanzo katika haya aliyoweka hapa ni as-sahuru ameweka swala zima la daku Swahili tunaita kwa jina la daku kwamba hili ni katika mambo yale ambayo yanapendezeshwa na haya ni kwa sababu ya hadithi fadhila yake ama kupendezeshwa kwake ni kwa sababu ya hadithi iliyokuja lakini tukisema katika sheria ya dini ya Kiislamu ni nini maana neno almustahabbu sababu almustahabbat ni jamu ya almustahabbu haya ni mambo mengi yaliyopendezeshwa kwa hiyo kana almustahabbu walmustahabbu هو ما يعرف عند علماء الأصول bilmandubi, huwa ma yu'rafu inda ulamai al-usul bilmandubi, ni kila kile ambacho kinajulikana kwa wanawachuoni wa usul al-fiqhi kwa ni jambo lenye kupendezeshwa. Qala al-imam Muhammad al-Amin Shanqiti rahimahullah ta'ala kama fi mudhakkirati usul al-fiqhi ala rawdati an-nadhiri asema wa tahqiqu anna al-manduba ma'murun bih, na jambo la kihakika kabisa kwamba jambo anna al-manduba ma'murun bihi, mambo yaliyopendezeshwa ni mambo ambayo yameamrishwa. Ukisikia kwamba jambo katika sheria limependezeshwa, jambo hili bwana ni mustahabu, elewa kwamba jambo hilo ni maamurum bihi, limeamrishwa. Lianna al-amra qismani, kwa sababu amri zipo za aina mbili, yamegawanyika amri katika vigawanyo viwili. Kuna amrun jazimun, kuna amri ambayo ni yenye kukata kauli moja kwa moja, hakuna vingine, wewe utende tu na kwenda kinyume yake utapata dhambi, na ukitekeleza utakuwa umetekeleza faradhi. Hii akasema ai fi tarkihi al-iqab, amru jazimun ai fi tarkihi al-iqab, amri ile ambayo ni kukata kauli moja kwa moja, kuiacha kwake unakuwa unapata dhambi na kuna adhabu imewekwa ima duniani au akhira. Wa huwa alwajibu, amri hii itakuwa ndiyo wajibu, amri ambayo ni jazimu, ambayo tarkuhu al-iqab, hii inaitwa huwa alwajib, huo ni wajibu. Halafu kuna amru ghairu jazimin, kuna amri ambayo sio ya kukata kauli moja kwa moja, ambayo la iqaba fi tarkihi, hakuna adhabu katika kuiacha kwake, hakuna adhabu wala yani hakuna adhabu ambayo imeweka katika kuiacha kwake. Wa huwa almandubu, hii ni ile ambayo inapendezeshwa, na hii ndio ambayo tunaizungumza hapa. Wadalilu ala shumuli al-amri lilmandubi, na dalili yenye kuonyesha kwamba ya amri kwamba inaenea mpaka katika jambo liliyopendezeshwa, qauluhu ta'ala waf'alu al-khaira, Allah amewaamrisha watu fanyeni khairi. Je, kila khairi itakuwa ni wajib? La. Waf'alu al-khaira akasema ai wa minhu al-mandubu, katika hizo khairi kuna zile ambazo ni zenye kupendezeshwa. Intaha kalamuhu rahimahullah, maelezo yake yameishia hapo kama ilivyokuja katika sahifa namba 42 ya mudhakkiratu usuli al-fiqhi ala rawdati an-nadhir. Kwa jambo la kwanza ilikuwa sisi kufahamu nini maana ya mandub. Wakadha qala ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kama fi sharh nadhm al-waraqat, wal mandub shar'an أي حكما هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. نمندوب كشريع أبين المستحب كحكوم يعني كشريع اللي أمباله متوانا لبو ثواب مفنى جواكي ولم يعاقب ولها ذبيوي تاركه يولي أمباله أتعاش كفنى جامب أمباله ني نمندوب. Kwa hiyo haya ndio yanayozungumzwa katika yanayopendezeshwa, yameamrishwa, lakini si katika njia ya lazima katika funga ya mwezi wa Ramadhani. Ya kwanza as-sahuru, daku. Ya kwanza ni as-sahur. Tutasema as-sahur au tutasema as-suhuru bi dhammi sin au bi fathi sin kama ilivyokuja katika lisan, lisani al-arab, maddatu saharun was-sahru was-sahru akhiru al-layl, as-sahru ni akhiru al-layl qubayli as-subhi, mwisho wa usiku kabla ya asubuhi, mwisho wa usiku kabla ya asubuhi. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Na kwa ule wakati ambao upo mwisho wa usiku kabla ya asubuhi, wao wanaleta istighfar, wanamuomba msamaha Allah. Qala Allah ta'ala, inna arsalna alayhim hasiba illa ala lutin najainahum bisaharin. Kwamba sisi tuliwapelekea wao hasiba, mvua ya mawe, isipokuwa jamaa wa Lut, watu wa nyumbani mwake na wale ambao wamemfuata yeye, kwa sababu alu wanaingia mpaka ashabuhu wale. Najainahum bisaharin, tuliwaokoa wao katika ule wakati wa mwisho wa usiku kabla ya alfajiri. Naam. Kwa hiyo as-sahur ama as-suhur, unaweza kusema as-suhur ama as-sahur, zote mbili zimekuja. Na al-Imam Ibn al-Athir akatofautisha baina as-sahur na as-suhur akisema katika nihaya, wa huwa bil fathi ismu ma yutasahharu bihi min at-ta'ami wash-sharab. Ukisema as-sahur, as-sahur ni jina ya kile ambacho watu wanafanyia sahur katika chakula, ni kile ambacho wanakulia daku katika chakula na kinywaji. Wa bidhammi, na tukiitia dhumma, tukisema as-suhur, inakuja kwa al-masdar wal fi'lu nafsuhu, na kitendo kinakuja vile vile, yatasaharu as-suhura. Wa aktharu ma yurwa bil fathi, mara nyingi nasimuliwa kwa fatha, as-sahuru. Wakila inna sawaba bidhammi, na panasemwa usawasawa, panasemwa kwa itakuwa ni kauli ya pili hiyo, inasomwa kwa kutiwa dhumma. Liannahu bilfathi at-ta'amu, kwa sababu tukitia fatha as-sahuri itakuwa ni chakula. Walbarakatu walajru wathawabu filfi'li, baraka, ujira, thawabu zipo katika kitendo, zipo katika kitendo ambayo itakuwa ni tasahuru. Tasahuru, ya tasaharu, tasahuran. Naam. Kwa nini Sheikh rahimahullah ameweka daku ni katika mambo ambayo ni yenye kupendezeshwa? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha, lakini kuamrisha kwake si katika ala wajhi al-ilzam, si katika sura ya lazima, kama jaa fi sahihaini min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala tasahharu fa inna fi as-sahuri barakatan. Mtume anasema kuleni daku, hakika katika daku kuna baraka. Kwa hii tasaharu imekuja ni amr, yataingia katika yale maneno kwamba al-amru, kwamba al-amru huwa shumul, amri inaenea hata fil mandubi, hata katika yale mambo ambayo yamependezeshwa. Kwa hiyo daku nalo Mtume hakulazimisha kwamba watu lazima wale daku. Kadhalika katika njia nyingine ambayo inaonyesha kwamba hili ni jambo ambalo linapendezeshwa, halafu vile vile katika kupendezeshwa kwake lina baraka, halafu katika kupendezeshwa kwake lina baraka, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo amesimulia al-Imam an-Nasa'i min hadithi rajulin min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ya mtu mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yatasaharu. Dalili hiyo sasa, ya kwanza Mtume kaamrisha, ya pili kafanya mwenyewe. Asema niliingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikamkuta hali ya kuwa yeye anapata daku. Qal, akasema innaha barakatu, hii daku ni baraka, hii ni baraka. Atakumullahu iyaha, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha, hii ni baraka ambayo Allah amekupeni nyinyi ummati Muhammad. Fala tad'uuhu, musiache kula daku. Fala tad'uuhu, musiache kula daku. Hadithi hii ni sahih, kama alivyosahihisha Sheikh Muqbil rahimahullah fil jami' as-sahih, fil jami' as-sahih. Kadhalika daku ni katika mambo ambayo yanatofautisha sisi na wale ambao wamepewa kitabu, yani mayahudi na manasara. Kama rawa al-imamu muslimun rahimahullah fi sahihihi an Amri ibn al-Asi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi sallam faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu as-sahari. Tofauti na upambanuzi unaotupambanua na kututofautisha kati ya funga yetu sisi na funga ya wale waliopewa kitabu ni kula kwa daku, yani kula daku, ni kula daku. Kwa hiyo amri iliyokuja na kitendo cha mtume na fadhila zilizotaja, hukumu ya kula daku itakuwa ni mustahabun, ni jambo lenye kupendezeshwa. Kama kala al-imamu Nawawi rahimahullah kala ibn al-Mundhir fil ishrafi, asema amesema al-imamu ibn al-Mundhir katika ishraf, ajma'ati al-ummatu ala anna as-sahura mandubun ilayhi mustahabun la ithma ala man tarakahu, intaha kalamu rahimahullah. Asema imamu Nawawi, amesema al-imamu ibn al-Mundhir katika al-ishraf, wamekubaliana umma wa Kiislam ya kwamba daku ni jambo lenye kupendezeshwa kuliendea jambo hilo, ni jambo lipendezeshalo, hakuna dhambi kwa yule ambaye atakayeacha kula daku. Lakini vile vile yule atakayeacha kula daku akasema, ah, huku kula daku bwana, huu ni uzembe, watu waoga wa kupatwa na njaa ndio wanakula daku, mimi mwanamme sili daku, si uchaji Allah huu, itakuwa si katika kumcha Allah, bali itakuwa mtu huyo amejinjikiwa na fadhila zilizokuwemo katika madha, katika daku. Kadhalik kama vile amekidharau kitendo na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahaba wa mtume kaingia nyumba ya mtume, kamkuta mtume yatasaharu anakula daku. Walihadha qala al-imamu ibn Qudama la na'lamu fihi baina al-ulama'i khilafan ay fi istihbabihi. Katika ma al-imam ibn Qudama anasema katika Mughni, mimi au sisi hatujui kati ya wanawachuoni kwamba kuna tofauti kati ya kuwa kwake daku ni jambo lenye kupendezeshwa, hawajui kama kuna tofauti. Kwa maelezo hayo inatuonyesha namna ya daku lilivyokuwa na fadhila, daku lilivyokuwa na baraka, na ni jambo ambalo lilikuwa ni katika mwenendo wa mtume kadhalika ameliamrisha, lakini si katika njia ya lazima, bali ni katika njia ya kupendezesha. Thumma qala al-imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ikisha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab baada ya kusema kwamba jambo la mwanzo katika yale yanayopendezeshwa ni kula daku, halafu akasema katika hayo at-tamru fi sahuri, kula tende katika kula daku, kula tende katika kula daku, tende. Kwa sababu kwetu hapa Unguja watu wanaamini kwamba daku ni ubwabwa tu, wengine wanakuambia ah, mimi sijala daku, sijala daku bwana, kwa nini? Ah, nimechelewa, nimeamka chakula changu, wali wangu na kuku wangu yuko hapo, lakini muda ukawa nitoshi nikala vijitende tu. Anadharau sasa, ah, ile sio daku. Lakini katika sunna ni kupata tende katika daku, atamru. Naam, na haya kwa sababu ya yale ambayo yamepokelewa na al-Imam Abu Daud katika sunani yake, kutokana na hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ni'ma sahuru al-mu'mini atamru, ubora wa daku ya mu'min ni tende, ile ambayo unasema ah, nimekula vijitende tu. Ni'ma sahuru al-mu'mini, bora ya daku ya mu'min at-tamru, ni tende. Hadithi hii sahih, amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah fi silsilati al-ahadithi as-sahiha, kwa hadithi ambayo iliyokuwa sahihi. Naam. Kadhalika qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika mambo ya tatu ambayo yanapendezeshwa, taakhiru sahuri, kuichelewesha daku, kuichelewesha daku, lima jaa fi sahihaini, kwa yale yaliyokuja katika sahihi mbili, min hadithi Anas ibn Malik an Zaid ibn Thabit qala tasahharna ma'a rasulillah, tulipata daku pamoja na mtume wa Allah. Zaid ibn Thabit asema tulipata daku pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, thumma qumna ila salati, kisha tukasimama kuelekea kusali sala ya alfajiri. Qultu, Anas anahadisiwa na Zaid ibn Thabit, akamwambia kam kana baina al-adhani was-sahuri, kulikuwa kuna muda gani kati ya adhana na kuladaku? Maana nyinyi mmekuladaku na mtume mukatoka mkaelekea kwenye swala, kulikuwa kuna muda gani, kuna muda gani baina ya kuladaku na adhana? Qala qadru 50 aya, asema kiasi cha kusoma aya 50. Sasa unaweza kuuliza aya 50 hizi ni katika zile kiswari al-mufassalat al-fisal, au katika zile mutawassat, au zile tiwalu, katika zile tiwal zile zilizokuwa ndefu, labda Bakara, al-Imran, an-Nisa, au katika hizi wan-naziati, amma yatasaalun wal-mursalat. Yeye kasema qadru 50 aya, kiasi cha aya 50. Ikisha akanyamaza. Kadhalika hadithi imekuja ya Sahlu ibn Sa'd as-Sa'idi rahimahullah, kama ilivyokuja katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari, qala asema kuntu atasaharu fi ahli, ilikuwa mimi ninapata daku pamoja na ahli wangu, thumma takunu bi sur'atun an adrika salat al-fajr ma'a an-nabi, ikisha kwangu mimi kuna haraka haraka ya kukimbilia niipate swala ya mtume pamoja na mtume. Maana kimaza daku tu kusukutua mbio nisije ngakosa swala ya alfajiri. Hii kuonyesha kwamba ilikuwa mwisho wa usiku wakati wa kula daku. Haya yote yanaonyesha jina wenyewe la daku limepatikana wapi, kadhalika na wakati wa kuliwa, linaliwa wakati gani uliokuwa bora. Qala ibn Qudama fil Mughni rahimahullahu ta'ala, wa li anna al maqsuda bis sahuri at taqawi ala as-sawmi wa ma kana aqrab ila al fajr kana a'wana ala as-sawmi. Al Imam ibn Qudama rahimahullah asema kwa sababu makusudi ya kula daku, makusudio ya kula daku ni kupata nguvu juu ya funga. Wa ma kana aqraba ila alfajiri, na ile daku ambayo imekuwa karibu zaidi na alfajiri, kana aawana ala saumi, hiyo ndio imekuwa inamsaada zaidi kwa funga, inamsaada zaidi kwa funga. Intaha rahimahullah, maneno yake yamekomea hapo. يقول شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في شرح الممتع أسيما يؤخر السحور ما لم يخشى طلوع الفجر فتشلويشا كولداكو مدوات أمباو فتكوها فوقبيوي كتشموزك والفجر أما متو يؤخر السحور ما لم يخشى طلوع الفجر atachelewesha kula daku muda wote ambao anakuwa haogopi kuchomoza kwa alfajiri ya kweli. Fa in khashiya tulua alfajiri falyubadir, ikiwa anaogopa kuchomoza kwa alfajiri basi akimbilize kula daku. Fa mathalan, akasema kwa mfano, idha kana yakfihi rubu saati fi sahur, ikiwa inamtosheleza yeye robo saa kula daku, fayatasaharu, basi na ale daku. Idha bakia rubu saati, ikibakia rubu saa. Mfano, sasa hivi adhana ni saa 11 na dakika 17 ndio inaingia alfajiri. Ina maana kama 11 kamili hivi, watu wengi watacheka, ha? Muona alfajiri. Ha? Kama imebakia robo saa, sema hii robo saa mimi napiga mpunga vizuri na nakunywa maji na napiga mswaki. Halafu nakwenda mbweo. Kwa hiyo sema ikiwa imebakia robo saa, yeye inamtosha basi fayatasaharu idha bakia robo saa. Ale daku itakapobakia robo saa. Wa idha kana yakfi khamsu daqa'iq, ikiwa inamtosha dakika 5 tu, fayatasaharu idha bakia khamsu daqa'iq, atakula daku sikibakia dakika 5. Ai yakunu ma baina ibtidaihi ila intihaihi, hapa inakuwa kuanzia anapoanzia mpaka kumalizia, ndio makusudio. Mimi dakika zangu 5, dakika zangu mimi 10, kama bainahu wa baina wakti alfajiri, kama ilivyokuwa baina yake na kati, baina kati ya walfajiri. Kwa sema nakula daku zibakie, kibakie kile kiasi cha kusoma aya 50. Mimi aya 50 zangu ni za Bakara, kwa karatasi 5 zile. Karatasi 5 dakika ngapi? Robo saa kwa msomaji wa kawaida. Kwa hiyo nakula daku saa 11 kasorobo, 11 kamili nishamaliza, napiga aya zangu 50 au naleta istighfar muda huo. Yakfi. Na itakuwa afdal. Nafikiri tunafahamiana katika hapo. Kisha Sheikh rahimahullah ta'ala akataja jambo la nne katika yale ambayo yana yanapendezeshwa katika funga ya mwezi wa Ramadhani, nayo ni attaqlilu min at-ta'ami fi as-sahuri wal-iftar, kufanya kidogo, kufanya kidogo katika chakula, katika daku pamoja na kuftari. At-taqlilu min at-ta'ami, kufanya kidogo katika chakula, fi sahuri, katika kula daku wal iftar, na katika futari, yani asile au asike chakula chingi sana mpaka tena ikawa mvivu wa kwenda kusala, kuswali sala isha. Maana wengine anakula hawezi kuswali mpaka apate kulala, na kulala wenyewe masaa mawili, swala ya isha inampita, useme tarawehe. Halafu hata matabibu wanatuambia kula na kulala topo hapo si vizuri, yatakikana kidogo ipatikane michakato ya kutembea angalau hatua 40 kidogo. Wallahu aalam katika hilo, lakini katika maelezo ambayo yanatajwa na watu wa madaktari na watu wa tiba. Naam, kula chakula kidogo ukapata kupumua, ukapata wepesi wa kwenda kufanya ibada, ni jambo lililokuwa bora, kwa sababu asili ya kula mtu kiibada ni kwa ajili ya kupata nguvu ya kumwabudia, ya kumwabudia Mola wake. Kwa chakula kidogo katika daku na katika futari. Na maana tusishibe, wewe shiba kiu usivimbiwe. Wala isiwe ni sababu ya kwamba wewe huwezi tena kuinuka au inuliwe. Au mpaka mtu akikuta ngoja kidogo, mando ni mazakula ngwani inuke kwanza. Natafuta namna ya kuinuka. Hii itakuwa si sawa. Ni katika khawarimul murua kadhalika, vile vile unaondosha murua ya mtu. Katika jambo la tano katika yale ambayo yanapendezeshwa, ta'jilu al-fitri idha tahaqqaqa ghurubu shams, kukimbiliza ama kuharakisha kuftari pale itakapopatikana uhakika wa kuzama kwa jua. Kuzama kwa jua ni kuzama lile duara la jua lote katika usawa wako wa ardhi ambayo wewe unaishi, likitumbukia katika sehemu yake ambayo inatumbukia jua lile, basi kumewajibika kuftari. Na katika darasa iliyopita tulisoma hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Sahli ibn Sa'd as-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. Watu wataendelea kuwa wapo katika khairi muda wote ambao wao watakimbiliza, watatanguliza, watakimbiliza kuftari. Kukimbiliza kuftari ni pale jua linapozama. Ni pale jua linapo zama. Kadhalika hadithi ambayo imekuja katika sunan ya al-Imam Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu ad-dinu zahiran, haitaacha dini, yani dini itaendelea kuwa ni yenye kushinda na kuwa yenye kuonekana iliyokuwa dhahiri. Ma ajjala an-nasu al-fitra, muda wote ambao watu watakimbiliza kuftari. Lianna al-yahuda wan-nasara yuakhiruna, kwa sababu mayahudi na manasara wanachelewesha kuftari kama walivyokuwa mashia wao, mpaka nyota zionekane wao ndio wanaftari. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني تعجيل الفطر وفيه أمور ثلاثة، أحدها في استحبابه وهو قول أكثر أهل العلم. أسمى كتلويشا كحركيشا كفتاري دانياك كنا ممماتات موجة كتكهايو ني fi istihbabihi, katika kupendezeshwa kwake. Wa huwa qawlu akthari ahli alilmi, na hii ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni. Kwa sababu kauli nyingine, je, mwenye kuchelewesha kuftari anapata dhambi? Mwenye kuchelewesha kuftari, je, anapata dhambi? Hapa ndio ambapo wanachuoni wametofautiana. Wengine wanasema anachelewesha kuftari wakati kashakuwa na uhakika ya kwamba jua limezama lote, basi huyo itakuwa anapata dhambi. Naam. Sheikh rahimahullah alipokuwa anazungumzia kuharakisha kuftari akasema idha tahaqqaqa ghurubu shams, itakapokuwa imethibiti, imepatikana uhakika wa jua kuzama. Kwa sababu kama jua halikuzama ukiftari itakuwa umefungua. Na tulisoma hadithi katika sahihi mbili, hadithi ya Abdullah bin Abi Aufa ambayo asema sirna ma Rasulillah, tulitembea pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa saimun, na hali ya kuwa amefunga. Falamma gharabat ash-shamsu qala, wakati jua lilipozama Mtume alisema inzil fajida alana, hebu teremka ututayarishie sisi kiftarisho cha kuftaria. Qala ya Rasulullah law amsaita, Mtume wa Allah, hebu subiri kidogo ingie jioni. Qala inzil fajida alana, hebu teremka utu kutukoragee, yani tuandalie kiftarisho. Qala ya Rasulullah inna alayka naharan, akasema Mtume mchana bado kwako upo. Qala inzil fajida alana, fanazala fajada, akatizama akasimama akafungua mifuko au vilivyofunikwa akatayarisha. Thumma qala, ikisha akasema idha ra'aytum al-layla aqbala minha huna thumma faqad aftara as-sa'im, mukiona kwamba mchana umeingia kutoka huku pande wa mashariki, basi umefika wakati wa kufungua mfungaji. Wa ashara bi isba'ihi qibala al-mashriq, Mtume akaonyeshea kwa kidole chake upande wa mashariki, mkiona usiku huku umeingia, basi usiangalie mionzi ya jua inayoonekana kwa juu, madamu duara lile limeshatumbukia katika sehemu yake ambayo inatumbukia, basi hapo inawajibika na imethibiti kwa yule ambaye amefunga kufungua. Isitoshe, swala la kukimbiliza kuftari na kuchelewesha kula daku ni katika mwenendo waliokuwa nao mitume ya Allah tabaraka wa taala, kwa hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bayhaqi an Aisha radhiyallahu anhuma anha qalat thalathun min an-nubuwwati, mambo matatu ni katika mambo ya utume. La kwanza, Mtume akasema ta'jilu al-iftari, kukimbiliza kuftari pale jua linapozama. Wa ta'khiru as-sahuri, kuchelewesha kula daku. Wa wad'u al-yadi al-yumna ala al-yusra fi as-salah, na kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto kwenye swala, kufunga mikono. Kuna mtu utamwona na swali mikono kaachia, ukimuuliza kwa nini, Mimi napenda sana wale jamaa wanaacha mikono bwana. Sasa mtume yeye anasema katika mambo matatu ni mambo ya utume, moja ni kufunga mikono. Moja ni kufunga mikono. Lafzi nyingine hadithi inasema nahnu ma'shara al-anbiya umirna bita'jil al-fitr wa ta'khir as-sahur wa an nad'a aymanana ala shama'ilina fi as-salah. Sisi mitume tumeamrishwa kuharakisha kufungua, kuchelewesha kula daku na kuweka mikono yetu ya kulia juu ya mikono ya kushoto kwenye sala. Kwa hiyo kuachia mikono si katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ambazo zilizokuwa wazi katika jambo hili. Moja ni hadithi hii ambayo ameipokea al-Imam al-Baihaqi na imeisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahihu katika Jami' as-Saghir. Jambo jingine ambalo amelitaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika yale mambo ambayo yanapendezeshwa, al-fitru ala rutubatin, kuftari kwa kutumia tende mbichi. Fa illam yakun, ikiwa hakuna tende mbichi, fa ala tamarati, ni kufungua kwa kutumia hizi tende kavu ambazo zimezagaa huko kwetu. Tende mbichi zile ambazo zinatoka katika mitende zile, wasaidi zama zina ukakasi mwingine anasema kila. Kwa ikiwa hakuna, fa'ala tamarati, ni kwa kutumia hizi tende kavu. Fa illa miyakun, huna tende, basi hasawatin min ma, ata mimina mayama kobwe ya maji, atapiga mafunda ya maji. Tafuta Kiswahili ambacho tunaelewa na watu sote. Hasawatin min ma, atapiga mafundo ya maji, mafunda ya maji. Fa illa miyajid, hana maji. Fabima tayassara min alhalali at-tayyibi, basi chochote ambacho kitakuwa ni rahisi kwake yeye katika kitu ambacho ni halali kizuri. Sifa yake iwe ni halali, sifa yake kiwe kizuri. Mtu akasema sigara halali, sasa nimenunua kwa pesa yangu, lakini sio tayyib. Na vile vile sigara ni haramu kwa sababu ina madhara. Kwa hiyo itakuwa si halali, itakuwa ni haramu. Kwa mambo haya imetajwa ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, kama vile iko katika jumla moja. Alfitru ala rutabati, kuftari kwa kutumia tende zile mbichi, tende ambazo bado zipo katika mti wake, huwa zinavunwa zile, na mtume ameruhusu katika saraya. Mtu ana shida tende mbichi azipo kwenye mtende na yeye anataka kutoa kavu, basi zimeruhusiwa zisizidi au suktano, awe ana shida nazo wakati ule. La si hivyo, basi asinunue tende ambazo ziko katika mti kwa kutoa tende mbichi alizokuwa nazo, wana kubadilishana katika hali hiyo. Nayo ni katika babu al-buyu', huko yatakuja katika wakati wake. Fa illa miyakun, ikiwa hakuna, na hapo hapa kwetu tutazipata wapi? Maana angalau mtu wa Dodoma kidogo anaweza kusema sisi tuko nazo. Fa illa miyakun, kweli zipo Dodoma? Naam. Fa illa miyakun, ikiwa hakuna, fa ala tamaratin, ni tende kavu. Fa illa miyakun, ikiwa hakuna, basi hasawati min ma, atapiga mafunda ya maji. Fa illa miyajid, yuko njiani sasa, anaangalia jua hilo tayari, hapa kutusema adhana hiyo, ya kisikia adhana tu. Hata wengine muadhini kalala, akashtuka kaona jua lishazama, kumbe mawingu tu, akaadhini yeye hapo hapo anakimbilia kuftari, muhimu ni jua limezama. Kwa hiyo yuko njiani, hana vitu vyote hivi, anafanyaje? Fama tayassara min alhalali at-tayyib, min alhalali at-tayyib, chochote kile ambacho itakuwa ni wepesi kwake yeye katika kile ambacho ni halali, ambacho kilichokuwa kizuri. Haya yanazungumzwa kwa sababu yana dalili. Dalili ambayo ameisimulia, hadithi ambayo ameisimulia, ameipokea al-Imamu Abu Daud, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana Rasulullahi, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, yuftiru ala rutabatin, anaftari kwa kutumia tende mbichi, qabla an yusallia, kabla hajaswali swala ya magharibi. Watu wengi wanachelewesha kuftari, nadhani kuchelewesha kuftari ni kule assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, mbio. Nadhani ya kule ndio kukimbilisha kuftari. Ukimwita ustazi, hebu njoo bana, mimi nakimbia kuftari bana. Kumbe kuftari ni kile kifungua kinywa baada ya jua kuzama, chochote kizuri cha halali. Kwa hiyo mtu atakikana aftari kabla ya kufungua jua. Kuna makosa kabla ya kuzama, kabla ya kuswali wakati jua limezama. Kuna makosa yanafanywa na waadhini wengi sana. Jua likishazama yeye anawaadhinia watu. Halafu akimaliza anaweka pembeni, anapata tende zake au anapata maji yake. Ikiwa wewe una uhakika jua lishazama, basi anza wewe kwanza. Fungua, alafu adhini. Allahu a'lam. Naam. Kwa hiyo mtume alikuwa anafutarisha, anafutaria rutabatin kabla an yusallia, kabla hajaswali. Fa illa lam yakun rutabatun, ikiwa hakuna tende mbichi, fa'ala tamaratin, tende kavu anakula mtume. Fa illa lam yakun, fa illa lam takun, ikiwa hakuna tende kavu, hasa hasawatin min ma, anamimina, anapiga mafunda ya maji. Hadithi hii kadhalika ameipokea al-Imam Ahmad rahimahullah wa sahahahu al-Allamah al-Albani fi silsilati al-ahadithi as-sahihah. Kuna faida ameitaja al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika Zadul Ma'ad mujalladi wa pili safha namba 48. Wa kana yahuddu 'ala al-fitri bit-tamri, asema mtume akihimiza watu kufungua kwa tende. Fa illa miyajid fa'ala al-ma, au akijihimiza yeye mwenyewe kufungua kwa tende, ikiwa hapati anatumia maji. Hadha min kamali shafaqatihi ala ummatihi wa nushihim, huu ni katika huruma yake mtume akihurumia umma wake, na ilikuwa ndiyo nasaha yake kwa umma wake. Fa inna i'ta'a at-tabi'ati ash-shay'a al-hulwa ma'a khuluwi al-ma'idati, kwa sababu kuipa tabia kitu kitamu pamoja na uchango kuwa kwake hauna kitu, ad'a ila qabulihi, jambo hili linapelekea zaidi uchango kukubali kitu hicho. Asema wantifai al-quwa bihi, na kunufaika kwa kupata nguvu na kitu hicho. Wala siyama al-quwatu al-basira, hasa hasa nguvu ya macho. Fa innaha taqwa bihi, macho yanapata nguvu kwa kitu hicho, yani kitu kitamu. Wa halawatu almadinati tamru, utamu wa mji wa Madina litende. Wa murabbahum alayhi, na wao wamelelewa katika malezi hayo. Wa huwa indahum qutun wa udumun, tende kwa wao ni chakula na ni kitu cha kutoelea chakula, yani hata mkate wasiwa tu wanapakia au na kwa hiyo pale wanatoelea. Warutabuhu fakihatun, tende mbichi ndio matunda yao watu wa Madina. Wa amma alma, ama maji, fa innal kabida yahsulu laha bisawmi naw'un yubs, asema hakika mapafu yanapata kitu kama vile ukavu ukavu kwa funga, yani nakauka. Fa idha rutibat bilma, yanapofanywa yawe ni maji maji kwa kunywa maji, kamula intifa'uha bilghidha'i ba'dahu, ndiyo manufaa yake ya kula chakula inakamilika baada ya kuanzia maji. Walihadha kana al-aula bidhama'ani al-ja'i'i an yabda'a qabla al-akli bishurbi qalili min al-ma, akasema jambo limekuwa bora zaidi kwa mtu ambaye ana kiu, mwenye njaa, aanze kabla ya kula kwa kunywa maji japo kidogo. Thumma yaakulu ba'dahu, kisha ale. Thumma yaakula ba'dahu, kisha ale baada yake. Hadha ma fi tamrin wal ma'i min al khasiyati allati laha ta'thirun fi salahi al qalb, asema haya pamoja na yale yaliyokuwemo katika tende na maji ni katika mambo yaliyokuwa maalum ambayo yana athari katika moyo uliokuwa mzima. La ya'lamuha illa atibaul qulubi, hawayajui haya isipokuwa madaktari wa mioyo. Ukiuliza wao wanaweza kusema hivi, Haya ni maneno ambayo ameyataja al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika Zadul Ma'ad. Kisha akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullah katika yale ambayo ni yenye kupendezeshwa kwa mfungaji, kwa funga ya mwezi wa Ramadhan, al-qawlu ba'da al-iftar, kusema baada ya kuftari, shaftari pale, yani ushafungua kinywa, unasema dhahaba dhama'u, imeondoka kiu, ha, wabtallat al-ghuruqu, na mishipa imepata kulowana, wathabata al-ajru insha Allah, na akipenda Allah ujira umethibiti. Hili ni jambo la 10 katika mambo yenye kupendezeshwa. Al-qawlu ba'da al-iftar, kusema baada ya kufungua, baada ya kifungua kinywa, ukishafutia tende zako pale au maji yako, unasema dhahaba Allahu, kiu imeondoka, wabtallat al-ghuruq al-uruq, na mishipa imeroana, wathabata al-ajru insha Allah, akipenda Allah ujira nao utakuwa umethibiti. Hadithi hii Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akasema rawahu Abu Dauda wa Darqutni wal Hakim wa Ibn Sunni min hadithi Abdullah ibn Umar, kutokana na hadithi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma bi isnadin hasanin, kwa sanadi ambayo iliyokuwa hasan. Hadithi ya mihasanisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahihul jami', kenda katika sahihul jami' hadithi namba 1678 akisema kwamba hadithi hii ni hasan. Yaqulu al-azim al-abadi fi auni al-ma'bud, anasema azim al-abadi katika auni al-ma'bud, adhama'u wa huwa al-atashu kiu, aliposema dhahaba adhama'u, imeondoka dhama, asema huwa al-atash kiu, wabtallat al-uruq, mishipa imeroana, ai bizawali al-yubusati al-hasilati bil-atash, kwa kuondoka ule ukavu ambao umepatikana kwa kiu, wathabata al-ajru, imethibiti ujira, ai zala tabu, tabu imeondoka, wahasala thawabu, malipo yamepatikana, wa hadha hathun ala al-ibadat, na haya ni yale yanohimizwa katika ibada, fa inna ta'aba yasirun, kwa sababu taabu ni ndogo tu, lidhahabihi wa zawalihi, kwa kule kuondoka kwake na kutoweka kwake, wal ajru kathirun, ujira ni mwingi, ha, lithabatihi wa baqaihi, kwa sababu ujira unabakia na kuthibiti siku zote. Insha Allah wa thabata al-ajru insha Allah, kwa nini wa insha Allah? Jambo hili ni mutaallaqun bil akhiri ala sabili tabarruki, ujira unafungamanishwa kwamba utakuwa mwisho akhirani, huko ndio utalipwa malipo, lakini nasema hivi mwisho wake insha Allah, mwisho wake jambo hili linafungamanishwa mwisho wa dua, kwa sababu ni katika njia ya kutaka baraka. Wa yasihu at-ta'aliqu li'adami wujubi al-ajri alayhi, na inasihi ujira kwa kufangamanishwa na insha Allah, kwa sababu ya kutokuwajibika ujira kwa mtu. Sasa wakati nimefunga lazima Allah nilipe, huwezi kusema Allah lazima akulipe, ndio unasema insha Allah, Allah kitaka atanilipa. Na haya radda ala al-mu'tazila, ni hali ya kuwa ni majibu kwa ajili ya mu'tazila, li'alla yajzima kullu ahadin fa inna thubuta ajri al-afradi tahta al-mashi'a wa yumkinu an yakuna in bimaana idh fata'allaqu bi jami'i ma sabaqa, intaha kalamu azim al-abadi rahimahullahu ta'ala. Na hapa ni kuwajibu mu'tazila, kwa sababu ili asije akakata kauli kila mmoja kwamba kile alichokifanya yeye amelipwa, kwa sababu kuthibiti ujira wa mtu mmoja mmoja, jambo hili lipo katika matashi yake yeye mwenyewe Allah. Na inawezekana neno in ikawa idh, yani idha sha Allah, Allah akitaka. katika yale aliyotaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah katika yale ambayo yanapendezeshwa kwa kufunga ya Ramadhan, addu'a liman fattaraka, kumuombea dua yule ambaye amekufutarisha wewe. Kwa nini tumuombea dua? Kwa sababu amekufanyia wema, kwa sababu amekufanyia wema, na aliyekufanyia wema yatakikana umlipe kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, katika hadithi ambayo imekuja katika sunan ya al-Imam Abu Daud, hadithi ya Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ista'adha billahi fa'idhuhu, yote ambaye atataka hifadhi kwa ajili ya Allah mpeni hifadhi hiyo, wa man sa'ala billahi fa'atuhu, na yule atakayeomba kwa ajili ya Allah mpeni, wa man da'akum fa'ajibuhu, na yule aliyekualikeni mwaliko muitikieni. Labda katika mwaliko huo kuna mambo ya haramu, mtu akakualikeni iftari lakini kuna chukuliwa kwa video, hizi ni picha nazo ni haramu, mwambie bwana sisi tutakuja lakini hii munkari uondoe. Ah, unajua sisi tunapewa pesa za watu lazima ionekane kule kama tumefutarisha, ina maana hawaamini. Sasa sharti ya kufanya ibada ya khair afukaika sharti ambayo ina maana inaharibu ule ujira wa ile khair. Baba na sisi hatuwezi kuja. Sisi hatuwezi kuja katika hilo. Hapo umekataa kwa udhuru ambao upo ndani yake. Kwa hiyo atakaye kualikeni muitikieni. Muitikieni. Naam. Thumma qala Rasulullah, ikisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Waman sana'a ilaykum ma'rufan," yule atakaye kufanyieni wema, fakafi'uhu, mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, ikiwa hamkupata cha kumlipa, fad'u lahu hatta tarau annakum kad kafa'tumuhu, basi muombeeni dua mpaka nyinyi wenyewe muone. Mtume kalegemeza kwetu, fad'u lahu, muombeeni hatta tarau, mpaka nyinyi muone, annakum kad kafa'tumuhu, kwamba nyinyi mmemlipa. Muombeeni dua ya baraka, muombeeni Allah mlipe kila khairi, zakallahu khairan, Allah ibarik fika, na mengineyo katika dua. Hadithi kadhalika amepokea Imam An-Nasa'i na Imam Ahmad wa sahahu al-Allamah al-Albani rahimahullah fi sahih al-Jami'. Jambo la 12 katika mambo 22 ambayo ameyaweka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika yale ambayo yanapendezeshwa, al-iktharu min taftiri as-sa'imin, kukithirisha katika kuwafungushi kuwafutarisha waliofunga. Al-iktharu, kukithirisha, min taftiri as-sa'imin, katika kuwafutarisha waliofunga, ba'da ghurubi shamsi, baada ya kuzama kwa jua. Na hukumu ama fadhila za kufutarisha ni katika zile ambazo zilizokuwa bora, na kuna dua ambayo yanakuombea yule ambaye umemfutarisha, kama ilivyokuja katika Tirmidhi, عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Kwa hivi yatakikana ukithirishe kuwafunguzisha watu. Hadithi hii ambayo imekuja katika Jami' ya al-Imam at-Tirmidhi, na hadithi amesahihisha Sheikh al-Albani katika Sahihul Jami', amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man fattara sa'iman, yoyote atakayemfutarisha aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, pana kuwepo kwa yule mfutarishaji mfano wa ujira wa yule aliyefunga, ghaira annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'an, isipokuwa kwamba jambo hilo halipunguzi ujira wa yule aliyefunga chochote. Haina maana kwamba ujira wako leo utashachukua mama kufutarisha afu kamcheka, anabakia na ujira wake wa kufunga, na wewe unachota katika fadhila mfano ya yeye aliyofunga. Sasa umewafutarisha watu 100, watu 10, sema sisi wengine hatuna uwezo bwana, tende yako robo ulionunua mwenyewe nyumbani 1000, eh, chukua tende zako 11 15, ukipata wewe 3 ukimpa yule 3 ukimpa yule 3, wangapi umepata hao? Afu kuna wengine hawapendi kupia na fadhila, yeye hana cha kufutaria, jua hilo lishazama, unamwambia bwana chukua basi futari kidogo, anambia ah, mimi nataka sipate ujira. Huna cha kutoa, utatoa kitu gani? We futari cha kwake, muombee dua, basi ndio kilichobakia. Ah, faqidu shay'in la yuta, aliyekuwa na kitu hawezi kutoa, atatoa kitu gani sasa? Kilichobakia muombe dua. Na jambo limeegemezwa baada ya kuzama kwa jua, baada ya kuzama kwa jua. Mtu sio kamftarisha kabla, yani kuzama kwa jua, kwa sababu ukimwambia iftari muda umefika na jua lijazama, atakuwa ameingia katika makosa. Naam. Swali, je, umempa maji? Mtu umempa maji wakati ule wa jua lishazama, unaingia katika hayo? Ametaja Sheikh Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi tuliyotangulia kuisoma, akasema fahali yakfi fi dhalika taqdimu al-ma'i wat-tamri faqat, katika hayo yanatosheleza mtu kumtangulizia, yani kumpa maji peke yake na tende. Faajaba fadilatuhu biqawlihi ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullahu fi dhalik, asema wanawachuoni wametofautiana katika hilo. Faqila al-muradu min fitrihi, akasema makusudio ya kumfutarisha aliyefunga, ala adna ma yuftiru bihi sa'im, ni kidogo kile ambacho anafunguza aliyefunga, walau bitamratin, hata kwa tende. Lakini baadhi ya ulamaa wakasema almuradu an yushbi'ahu, amshibishe, lianna hadha huwa alladhi yanfa'u sa'ima, kwa sababu hichi ndio ambacho kinampa manufaa aliyefunga, fi lailatihi, katika usiku wake ule ambao toka mchana ana njaa. Wa rubbama yastaghni bihi an as-sahur, na mara nyingine itakuwa baada ya kupata iftari aliyoshiba atatosheka kwa iftari hiyo asile daku. Lakini dhahir ni kumfutarisha mtu japo kwa tende tu, japo kwa tende, ama kumpa chupa ya maji ama kopo la maji. Naktafi bihadhihi al-kifaya ama bihadha al-qadr, mpaka katika darasa kesho insha Allah taala. So muda wetu kufunga darasa umefika. Haya ni mambo 12 ambayo tumeyasoma katika darasa ya leo, yamebakia mambo 10 katika yale ambayo ameyataja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kuna swali hapa katika yale aliyosoma ama hakuna? Naam. Yani Allahumma laka sumtu wa bika amantu, katika riwaya zote zilizokuja hii ndio ina afadhali ambayo ina daraja ya hasan, nyingine nyingine ilikuwa ni dhaifu. Kwa itosheka na dua hii, dhahaba dhama'u wa btallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah. Wa btalla, wenye sawa btalat wa btalla, natoka neno balla, ibtalla kuroa kitu, sawa btalat wa btallatil uruqu wa thabata al-ajru insha Allah ta'ala. Swali jingine? Naam. Naam. Yani uje kwa kuftari kwa witri ni katika jambo lenye kupendezeshwa, ni kitu chochote kufanya kwa witri, yani 3-5 ni jambo al-afdal. Lakini haikutajwa kwa mtume alikuwa anaftari kwa witri, alikuwa anasema anakula tamarat ama rutabat, tende mbichi au kavu, kwa zimetajwa kwa udogo wake, kwa ikiwa ni 1, 3, 5 katika njia ile ya kupendezeshwa witri, kwa sababu inna Allaha witru, Allah yuko peke yake. Kwa ifanyeni kitu kiwe ambacho kigawiki kwa mbili, ni katika njia ile kwa bora tu, Allahu a'lam. Subhanak, naam. Yaani mtu akikwambia amin, amin, amin, ndio itikiaji wa dua. Dalili kwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipokuwa anapanda mimbar yake, akaja Jibril, akawa Jibril anaomba balaa kwa watu wa aina tatu. Mmoja yule ambaye amemdiriki Ramadhani na yeye akafa akaingia motoni, hakusamehewa. Mingi Ramadhani hakusamehewa na ikawa ni sababu ya kuingia motoni. Aliposema maneno haya, Jibril akamwambia mtume sema amin. Mtume akasema amin. Kwa hiyo amin. Au waweza kumwombea dua aliyekuombea dua. Mtu akamwambia barakallahu fika, anambia fika baraka. Na wewe Allah kubariki. Jazakallahu khairan wa iyyak, Allah kulipe kheri na wewe. Kwa hiyo ukamwombea na ikakuombea. Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.